Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçileri Yamaç Güldal ve Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün oldukça kalabalık bir konuk listemiz var. İlk önce Okan Tüysüz hocamıza bağlanıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Biliyorsunuz dün itibariyle Muş'ta bir deprem gerçekleşti. Muş depremi hakkında bilgileri almak üzere Okan hocamıza bağlanacağız. Evet, şu anda Okan hocamız hatta. Okan hocam, merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz hocam, çok teşekkürler. 5.1 büyüklüğünde Muş ve ilçelerini etkileyen, Bingöl, Ağrı ve Erzurum'da da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Yerin 22 kilometre derinliğinde, daha önce de pazartesi günü aynı yerde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu dün 23.40'da merkez üssü Tüten Köyü. Evet hocam, sizden bilgi rica ediyoruz. Şimdi bu bölge aslında geçmiş depremlerine bakacak olursak oldukça sık deprem üreten bir bölge. Şöyle önümde bir liste var, oradan hemen bakayım. 1903'te 6.3, gene 5.3, 1907'de 5, 1946'da 5.7, 1950'de 5.2, 59'da 5.3, 66'da 5.6 ve 6.9, 82'de 5.1. Bu listeye baktığımız zaman gerçekten deprem açısından son derece aktif bir yöre olduğu görülüyor. Ve çok sık aralıklarla, değil mi hocam? Çok sık aralıklarla. Bildiğimiz özellikle bu aletsel dönem içerisinde ölçülebilen büyüklüklerde en hatırlarda kalan da 1966 Varto depremi, ki 2500'ün üzerinde can kaybı, 1500 kadar yaralı ve 34 bin tane yapıda da hasara yol açmış bir depremdi gene aynı yörede. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi, daha önce de hep konuştuğumuz gibi, Arap plakasının kuzeye hareketiyle sıkışan bir bölge ve burada iki tane Türkiye'nin önemli fayı, Kuzey ve Doğu Anadolu fayları, Karlova'da birleşiyor. Karlıova'dan başlayan ve doğuya doğru Van'a kadar ve oradan İran'a kadar uzanan kuşakta da genelde farklı türde faylar var. Bunların bir tanesi doğrultu atımlı faylar, ki hem kuzeydoğu hem kuzeybatı yönünde uzanan, çapraz, birbirini kesen fay sistemleri var. Ve bu sıkışma sonucu oluşan bindirme fayı dediğimiz ters faylar var. Gene sıkışmanın etkisiyle kuzey-güney yönünde oluşan faylar var. Doğu Anadolu bölgesi bu karakteriyle çok farklı ve aktif fayların bir araya geldiği bir bölge konumunda. Özellikle de bu Karlıova'nın biraz doğusu ile Van arasında kalan, Van-Muş üçgeninde içerisinde bulunduğu bölge deprem açısından son derece etkin ve aktif bir bölge. Ve burada gerek bu saydığım aletsel dönemde, gerekse daha öncesi dönemlere baktığımız zaman, yani tarihsel kayıtlara baktığımız zaman hep yıkıcı depremlerin olduğu bir bölge. Bir de bu bölge yapı kalitesinin de düşük olması nedeniyle geçmişte küçük depremlerde dahi, orta büyüklükteki depremlerde dahi can ve mal kaybına yol açmış. Evet, 5.1'i duyunca hemen korktuk. Bir can kaybı olacak mı diye, ama şu ana kadar can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi gelmemesi elbette ki çok sevindirici. Tüten köyünde yapılan incelemelerde ise küçük çaplı çatlaklar oluştuğu bildiriliyor, ama 1-2 güne kadar kesin durumu daha net öğreniriz herhalde, değil mi hocam? Evet, tabii ortaya çıkacaktır, ama aletlerle ölçülen değerlere bakıldığı zaman yer sarsıntısının çok büyük olmadığı izleniyor. Daha önce 4.5'ta ölçülende 0.19 G'lik bir sarsıntı var. Evet. Bu 5.1'de de 0.03 G, ki oldukça düşük bir değer. Bunda belki hani depremin biraz derin olmasının etkisi var. Bir de ölçen cihazı tabii kaya üzerinde mi, zemin üzerinde mi, onu çok iyi bilmiyorum. Belki o cihazdan kaynaklanan bir şey de var, ama hasarın da düşük olması gösteriyor ki sarsıntı oranı çok yüksek olmamış. Evet hocam, dün bir başka haberde AFAD'dan geldi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan. Türkiye'deki depremlerin merkez üssünün belirlenmesindeki hata payını 1 kilometreye indirecek bir proje uygulanmaya başlamış. Evet. Ulusal sismolojik ağların ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde sayı ve nitelik bakımından gelişmesini sağlamak, deprem etkinliğini daha yakından gözleyerek değerlendirme hata oranını azaltmak amacıyla ulusal deprem gözlem ağlarının kapasitesini arttırmak. Projenin amacı bu. Yani bu tamamen sismik istasyonların sayısının arttırılmasıyla elde edilecek bir sonuç, değil mi hocam? Evet, sayısı ve kalitesinin arttırılması. Çünkü teknoloji ilerledikçe bu cihazlarda da ciddi iyileşmeler sağlanıyor. Oldu. Artık dijital kayıt söz konusu. Tabii bugüne kadarki olan depremlere baktığımız zaman genellikle belli bir hata payı var. Bu hata payı geriye doğru da daha artıyor. Bazen 10-15 kilometrelere varan hata paylarıyla karşılaşıyoruz. Bunun düzelmesi elbette ki depremlerin kaynağını, hangi faydan kaynaklandığı ve geleceğe yönelik hangi fayların böyle bir depremi yarattığı gibi ya da gelecekte nasıl neleri yaratabileceği gibi analizler açısından son derece önemli. O nedenle bu oldukça sevindirici bir haber bizler için. Evet. Tabii ki başka istasyon sayılarının da özellikle artması yararlı olacaktır. Geniş bant istasyonlarımız, ivme ölçerlerimiz, bunların da oldukça eksikliğini duyuyoruz. 99 sonrası İstanbul ve çevresinde oldukça iyi bir ağ kuruldu, ama bunun bütün Türkiye çapında yaygınlaşması elbette dileklerimiz arasında. Evet, 5 yılda toplam 1350'ye çıkacakmış bu kuvvetli ve zayıf deprem gözlem ağlarının sayısı. Bilmiyorum şu anda ne kadar? Ben de net olarak rakam bilmiyorum, ama önemli hatalarla zaman zaman karşılaştığımızı görüyoruz. Evet. Yer tayini açısından en azından. Evet, evet. Ve merkez üssü 2016 yılında yılına gelindiğinde 1 kilometre hata payı içinde %99 doğruluk oranıyla verilebilecekmiş. Evet, evet, bu da güzel bir haber tabii. İyi bir haber olarak evet, kayıtlara geçiyor. Hocam çok çok teşekkürler ben size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet efendim, telefon hattımızda Okan Tüysüz hocamız vardı. Şimdi bugün iki ayrı konuyu ele alacağız. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği dün İstanbul'da Ticaret Odası'nda bir etkinlik düzenledi. Türkiye'de afete hazırlık süreçlerinde kamu özel sektör işbirliği konferansı. Derneğin genel sekreteri ile görüşeceğiz, Ali Ercan Özgür. Aynı zamanda Van'a bağlanacağız. Van'da da Van'dan da iki konuğumuz olacak. Şimdi telefonlardan hangisi bağlanırsa ilk önce orayla görüşeceğiz. Van'daki durum ise, Van depremzedelerinin bir kısmı hala konteynerlarda yaşıyor ve bir kısmı açlık grevine başladı. Onların içinden de küçük bir grup ölüm orucuna başladı. Biz bugün iki ayrı telefon bağlantısıyla ilki Beyer Özalp, Hayat Televizyonu Van muhabiri arkadaşımız. İkincisi de BDP Van İl Eş Başkanı Figen Yaşar. Bu Van depremzedelerinin açlık grevlerindeki son durumlarını öğrenmeye çalışacağız. Bilgileri alacağız. Kısaca özetlemek gerekirse depremzedelerin açlık grevi 27 Ağustos tarihinde başladı. Şu anda açlık grevinde 20 kişi var. 72 saatte bir, yani 3 günde bir dönüşümlü olarak açlık grevini sürdürüyorlar. Ölüm orucunda ise 11 kişi var. Ölüm oruçlarını biliyorsunuz maalesef şekerli su dahi almayı kabul etmiyorlar. 110 aileden bahsediyoruz ve 700'e yakında kişiden çoluk çocuk, kadın, erkek konteyner kentte yaşadıklarını görüyoruz. Evet, Beyer Bey'e hemen bağlandık. Beyer Bey merhabalar. Beyer Bey merhaba. Merhabalar. Evet, dinleyicilerimize durumu kısaca aktardık. Şimdi bir de sizin gözlerinizden Van'daki depremzedelerin açlık ve ölüm orucunu, açlık grevi ve ölüm orucunu dinlemek isteriz. Nedir son durum? Son durum şöyle, 27 Ağustos'ta bildiğiniz gibi başladı. Depremzedeler 2 yıldır konteyner kentte kalıyorlardı ve bu konteyner kentte kalan 110 aile bulmakta. Bu ailelerin kiracı ve çoğu da asgari ücretin altında geçici işlerde çalıştıkları için bir geçim gelirleri olmasın mecburiyetten konteyner kentlerde kalıyorlardı. Ne yazık ki Van Valiliği 27 Ağustos'tan önce bu ailelerin buralardan çıkmasını istedi. Ve bunu da resmi olarak değil, sözlü olarak çıkmasını istedi. Yani aileler çıkmayınca da onların çıkmasını kolaylaştırmak için konteyner kentin ilk önce elektriğini kestiler. Sonra suyunu kestiler. En sonunda konteyner kentte güvenlik birimini kaldırdılar. Yani oradaki insanları kendi kaderlerine bıraktılar. İnsanlar da depremzedelerde artık yapacakları bir çareler olmadığı için, hiçbir şey yapamayacakları için açlık grevine girdiler ilk önce. İşte 23. gün açlık grevinin 20 kişi grevde. İşte bu 20 kişi greve giriyor. İşte 72 saatlik dönem. Son bir haftadır da 11 kişi ölüm orucuna başladı. Artık dayanacak durumda çıkıyor. Sular yok. Yıkanamıyorlar. Yemek yapamıyorlar. Kış geliyor. Soğuk ısınamıyorlar konteyner kentte. Sularını ateşte ısıtıp ya da güneşin önünde bekleterek banyolarını yapıyorlar. Yemeklerini ateşte ısıtarak ateşte pişiriyorlar ve yavaş yavaş hastalıklar başladı. Bununla beraber yerleşim yeri belgeleri olmadığı için çocuklarını okula gönderemiyorlar. Bugün okullar 3 gündür okullar açıldı. Birinci sınıflar ise işte 2 haftadır okula gidiyor. Ne yazık ki Anadolu konteyner kentte yaşayan çocuklar okullarına bile gidemiyorlar. Evet, bütün bu sorun da hak sahibi olmamalarından kaynaklanıyor değil mi? Çünkü evet, biliyoruz evet. Ki çok hızlı konteynerlarda yaşayan, geçici konutlarda yaşayan Vanlı hak sahibi, yani daha önceden bir gayrimenkul tapusuna sahip olan insanlar şu anda sürekli konaklayabilecekleri yerlere taşındılar, apartman dairelerine taşındılar, ama hak sahibi olmayanlar açısından böyle bir durum söz konusu değil mi? Evet, evet. Şu anda zaten daha önce kiracılardı ve kiracı oldukları da bu aileler Van'ın kenar mahallelerinde gecekondu gibi, yani devlete barakalarda kalan Van'ın diğer şehirlerinden, bölgenin diğer illerinden, işte Hakkari'de, Şırnak'tan göç alıp göçle gelen ailelerin kaldığı bölge, ekonomik olarak yani depremden önce de bu insanlar mağdurdu, yaşam koşulları zordu. Depremle beraber bu daha da arttı. Zaten yani hak sahibi olup da şu anda TOKİ'lerde kalan insanlar bile TOKİ'nin ücretini ödeyemiyorlar. Evet. Şu an itibariyle Van'da hava sıcaklığı nedir? şöyle diyeyim, gün yani bugün için söyleyelim, gündüz 20 derece, akşam ise bu 10 derecenin altına düşmekte. Evet. Yani 10-12 derecelik bir değişim oluyor gece ile gündüz arasında. Evet. Peki, çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Beyer Bey. Evet. Son bir lütfen söylemek istiyorum. Lütfen. Buradaki depremzedelerimizin sadece tek talebi, yani kalabilecekleri bir konut değil. Bununla beraber bunlar işsiz oldukları için iş olmasa bile iş talebinde bulunuyorlar. Evet. AK Parti Van Kadın Kolları İl Başkanı Naide Hakan, ailelerin samimiyetsiz olduğunu, yaptıkları eylemi samimi bulmadığını söyledi. Her şeyin doğru olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu, 2 yıldır burada her şeyin güzel olduğunu söyleyen iktidar, 20 insanın canını beni koyacağı etmesini görmüyor ve göz göze ölümlerini izlemekte. İnsanlar burada insanca barınacakları, yaşayabildikleri bir ev ile iş istiyorlar sadece. Başka bir istedikleri yok. Evet, biz pazartesi günü İMC televizyonunda da program ortağım Argun Yum'la birlikte bir programda bulunduk. Gene bu konuyla ilgili bir programdı. AK Parti ve BDP milletvekillerine telefonla bağlandık. Allah'tan onlar çok daha duyarlı bir yaklaşım gösterdiler. Umut ediyorum ki en kısa zamanda Van'daki problem biter. Zaten evet. Şu anda da BDP Van Milletvekili Sayın Özal Uçar açlık grevinde olan vatandaşlarımızın yanında. Evet. Ben de oraya doğru gidiyorum. Onun dışında sivil toplum örgütlerinden pazartesi günü dönüşümlü olarak birer günlük destek açlık grevleri başladı. Öyle mi? Ha, bu da bizim için yeni bir haber. Yani ilk olarak BDP il yönetiminden 4 kişi destek amaçlı açlık grevine girdi. Bunun da devamı gelineceği söyleniyor Van Demokrasi Platformu tarafından. Evet, zaten programımızın ilerleyen dakikalarında Figen Yaşar'la da görüşeceğiz, eş başkan. Ondan Figen, da bilgileri alacağız. Figen başkanımız da şu anda depremzedelerle beraber olması gerekiyor. Oradan size daha sağlıklı bilgi verir. Peki, sanırım. Çok çok teşekkürler Beyer Özal. Teşekkür ederiz. Bu devam ettiği takdirde sizinle yeniden bağlantı kuracağız mutlaka. Çok çok teşekkürler. Hoşça kalın. Evet efendim, telefon hattımızda Beyer Özalp vardı. Hayat Televizyonu Van muhabiri. Kısaca kendisinden bilgiler aldık. Bu arada Ali Ercan Özgür Bey, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Sekreteri telefon hattında. Ali Ercan Bey, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Sağolunuz, çok teşekkürler. Umarım siz de iyisiniz. Gayet iyiyiz, çok teşekkürler. Şimdi dün itibariyle Türkiye'de afete hazırlık süreçlerinde kamu özel sektör işbirliği konferansı gerçekleştirdiniz. İstanbul Ticaret Odası'nın Eminönü'ndeki merkez binasında. Öncelikle bize derneğiniz hakkında çok kısa bir bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkürler hem konuk ettiğiniz hem konuyla ilgilendiğiniz için. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 2005 yılında iş dünyasından, akademik dünyadan ve uluslararası kuruluşlardan profesyonellerin ve şirketlerin katılımıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu, bir dernek. Temel amacı da aslında Türkiye'de de son yıllarda artan kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının biraz daha hem uluslararası standartlarda yapılmasını sağlamak, bir de aslında bunun Türkiye'ye çok uzak bir yaklaşım olmadığını, işte ahilik kültüründen gelip vakıf kültürüne kadar Türkiye'nin hani zengin bir uzun yıllara, hatta yüzyıllara dayanan deneyimleri olduğundan hareketle özellikle şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının işte yönetişim anlayışıyla, kalkınma bakış açısıyla ortaklıklar kurmasını sağlamak, daha etkili, etkin projelerin yapılmasını sağlamak. Bu anlamda da tabii ki hani iletişim projeleri yapılıyor ama bunların yanında şirketlerin veya kurumların çalışanlarının çalışma koşulları, iş yerinde insan hakları gibi farklı konularda iyi davranış kuralları oluşturulmasını ve bunlarla ilgili raporlar hazırlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da aslında biraz farkındalık yaratma ve bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Evet, bu anlamda aynı zamanda Avrupa'daki merkez bir kuruluşa da üyesiniz. Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birliği üyesinizsiniz 2008 yılından bu yana. Hemen kurumsal üyelerinizden de söz etmek istiyorum. Aksa, Teknosa, PTT, TTNET, Türkiye Ekonomi Bankası, Viko Soyak, Kadir Has Üniversitesi, Intel, IBM, Bilim İlaç, Avea, Visa, Chibo, Z gibi firmaların, unuttuklarımız kusurumuza bakmasınlar, firmalarda hem destekçiniz hem de kurumsal üyeleriniz. Ayrıca bir de bireysel üyelik var. Evet, bireysel üyelerimiz de var. Bu konuya ilgi duyan profesyoneller olabilir, öğrenciler olabilir, sivil toplum kuruluşundan bireyler olabilir. Farklı hani gruplara bireysel anlamda da üyelikler açık. Farklı dönemlerde bir araya getirip hem konferanslarla hem yaptığımız çalışmalarla uygulamalar yapıyoruz. Örneğin Kadir Has Üniversitesi bizim üyemiz ama aynı zamanda ev sahibimiz. Kadir Has Üniversitesi ile 5 yıldır bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye'deki ilk kurumsal sosyal sorumluluk akademisini kurduk 5 yıl önce. Ve bu çerçevede eğitimler düzenliyoruz. Aynı zamanda raporlar yayınlıyoruz. Bu çerçevede de aslında hani üyelerimiz ama bir yandan da hani böyle stratejik ortaklıklar temelinde yürütüyoruz projelerimizi. Evet, Ali Ercan Bey, dün gerçekleştirdiğiniz konferans aslında Türkiye'de KOBİ'lerin, afetlere direncinin arttırılması projesinin bir açılış etkinliği. Neden KOBİ'lerle başlıyorsunuz? Çünkü siz aynı zamanda her türlü kuruluşa da açık bir derneksiniz. Ama KOBİ'lerin seçiminin bir özel nedeni olabilir, var mıdır? Aslında çok güzel bir soruyu ve çok güzel bir yerden yakalayarak sordunuz. Bunun bir yıldır hazırladığımız bir proje aslında. Türkiye'de KOBİ'lerin afetleri hazırlığı, aslında iş yerlerinin afetleri hazırlığı. Ama kurumsal sosyal sorumluluk alanında bizim özellikle yaygınlaştırabilmek için temel yaklaşımlarımızdan biri, büyük şirketlerin biliyorsunuz genelde kurumsal sosyal sorumluluk, iyi davranış kuralları ile ilgili çalışmaları var. Böyle çok iyi raporlar da hazırlıyorlar ama bunun tabii ki yaygınlaşması farklı ülkelerde, hele Türkiye'de, farklı illerde, organize sanayi bölgelerinde çok yavaş bir süreç. O yüzden bizim temel çalışma alanlarımızdan bir tanesi tedarik zincirleri, şirketlerin tedarik zincirleriyle ilgili çalışmaları. Yani bir işletmenin genel olarak paydaş yaklaşımıyla müşterilerine, tedarikçilerine karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda da KOBİ'ler hem Türkiye'de iş dünyasının yani çok büyük bir kesimini temsil ediyor, hem de güçlenmeye, kapasite geliştirmeye çok daha açık konumdalar. Yani yapılan bir projenin etkileri çok daha hızlı alınabiliyor. Bu noktada Türkiye'nin yani temel bir ihtiyacı da aslında tabii ki afetlere hazırlık. Ama bu afetler derken tabii ki bir deprem ülkesiyiz. Bundan da hareket ederek sel felaketi olabilir, finansal krizler olabilir. Yani herhangi bir konuda yapılabilecek, ortaya çıkabilecek kriz anlarına yönelik çalışmalar yürütmeyi sağlamak. Bunu da Dünya Ekonomik Forumu, UPS ve Amerikan Ticaret Odası'nın ortaklığında aslında daha önce geliştirilmiş bir projenin pilot uygulamasını yapıyoruz. Bu da online bir rehbere dayanıyor. Bu online rehber aracılığıyla aslında işletmeler kendi kriz planlarını, kriz senaryolarını hazırlayarak tek bir tuşla rapor haline dönüştürebiliyorlar. Ama buradaki temel amacımız biraz aslında bu konuyu unutulabilecek bu konuyu sürekli gündemde tutmak ve farkındalık yaratmak. Çünkü bu konuda bizim bir danışma kurulumuz var. Projeyi o şekilde yürütüyoruz. Katılımcı bir anlayışla yürütmeye çalışıyoruz. Ama temel olarak KOBİ'nin afetlere hazırlığıyla ilgili farkındalığını arttırmak ve buna yönelik eğitimler yapma temelinde bir proje yürütmeyi planlıyoruz. Bunun da ilk tanıtımını yaptık. Bu da işte Profesör Miktat Kadıoğlu, afetlerden sorumlu vali yardımcımız, COSGAP gibi katılımlarla işin hani teknik boyutu, akademik boyutu, uygulama boyutu ve tabii ki finansal imkanlarla ilgili boyutları, yani KOBİ'ler, işletmeler afetlere nasıl hazırlanır, nasıl planlar yapabilir, bunun için finansal imkanlar var mı, yoksa başka şeyler mi yapmak gibi birçok boyuttan bir açılım yapmaya çalışıyoruz. Evet, bundan sonraki aşamaları ne olacak projenin? projenin temel aşaması aslında gelecek talepler doğrultusunda da tabii İstanbul Ticaret Odası ile birlikte eğitimler gerçekleştirmek. Hem yani şirketler içinde olabilir, hem kuruluşların talepleriyle olabilir. Ama ayda en az 3-4 tane bu alanda eğitimimiz olacak. Eğitimler kısa, yarım günlük eğitimler ve bunlar herkese açık. Dileyen, hani talep eden herkesten bunları yapabiliyoruz. Eğitimlere katılmayanlar için de hiç problem değil. Sağlamkobi.com web sitesini bunun için hazırladık. Bu web sitesi de aslında bir online rehberi içeriyor ve şirketler girip bunun içerisinde aslında hem bir eğitim materyali gibi kendi afet hazırlık planlarını hazırlayabiliyorlar. Sağlamkobi.com internet doğru. adresi. Doğru evet, mu? Evet, sağlamkobi.com. Evet. Aynı zamanda sizin internet adresinizi de verelim Ali Bey. KSSD.org bizim derneğimizin web sitesi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'ni ifade ediyor. KSSD.org. Evet. Bu projenin bir süresi var mı? Aslında projeyi biz çok sürdürülebilir olarak öngörüyoruz ama hani şimdilik bir yıllık gibi başladı ama hani bitiş tarihi olarak bir şey öngörmedik. Umarız ilgi olacak ve mesela biz hani İstanbul başlangıçlı öngördük projeyi ama hemen projeyi biz başladığımızı duyurduğumuzda bize Bursa'dan talep geldi. Antalya'dan talep geldi. Ve böyle bir hani Türkiye'ye de yayılacak çapta uzun vadeli bir uygulama öngörüyoruz. Evet. Bu konuda sorumluluk duyan şirketlerin ne yapması gerekiyor? Hemen sizinle mi temas kurması gerekiyor? İstanbul Ticaret Odası'na mı bağlanmaları gerekiyor? Biz bunun için bir proje ofisi oluşturduk derneğimiz bünyesinde. Bize doğrudan ulaşırlarsa sağlamkobi.com web sitesinde ve info@sağlamkobi.com'u ulaşırlarsa veya bizim derneğimize telefonla ulaşırlarsa biz hemen bir eğitim oluşturabiliriz. Ortak beraber çalışabilecek alanları belirleyebiliriz. Bize telefonla derneğimize veya sağlamkobi.com ve info@sağlamkobi.com'dan bize ulaşmaları yeterli. Evet, bu eğitimlerin ne zaman başlayacağı konusunda bir program takvimi söz konusu mu acaba? Evet, yani eğitimler 15 Ekim itibariyle başlayacak. Bu süreçte bize ulaşabilirler ama yıl boyunca devam edecek eğitimler. Herhangi bir zaman katılabilir ilgilenen. Evet, herhangi bir kurum veya kuruluş, bir şirket size başvurdu ve birden fazla çalışanını bu eğitimlere katmak istedi. Bu mümkün mü yoksa tek temsilci üzerinden mi gideceksiniz? Yok, mümkün. Yani hatta şirket talep ederse ya ben hani 10 kişi buna katmak istiyorum ama gidemiyorum. Bize derse ki gelin bize anlatın, biz şirkete de gidip eğitimleri yapabileceğiz. Evet. Peki, çok çok teşekkürler Ali Ercan Bey. Eğer başka duyurmak istediğiniz bir bilginiz varsa onu da alalım. Ama bu projenin ilerleyen aşamalarında mutlaka gelişmeleri sizden almak isteyeceğiz. Sizde de bir gelişme olursa bize bildirin lütfen. Mutlaka, çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar ve iyi çalışmalar diliyorum. Her zaman haberleşmek umuduyla. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler efendim. İyi günler. İyi çalışmalar. Evet, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Sekreteri Ali Ercan Özgür Bey ile görüştük. Kendisinden Türkiye'de afete hazırlık süreçlerinde kamu özel sektör işbirliği konferansı ve KOBİ projesi, KOBİ'lerin afetlere direncinin arttırılması projesi hakkında bilgileri aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra da tekrar bana bağlanacağız. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Okan Tüysüz hocamıza bağlandık. Muş depremiyle ilgili bilgileri aldık. Van'a bağlandık. Bear Özalp'a, Hayat Televizyonu Van muhabiri. Van'daki açlık grevleri hakkında ön bilgileri aldık. Bilahare Ali Ercan Özgür'e bağlandık. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Sekreterine dünkü bir etkinliği, Türkiye'de afete hazırlık süreçlerinde kamu özel sektör işbirliği konferansı hakkındaki bilgileri aldık. Şimdi de gene Van'a bağlanacağız ama kısa bir hatırlatma. 23 Ekim 2001'de ve 9 Kasım 2001'de Van'da iki ayrı deprem gerçekleşti. Resmi rakamlara göre 644 kişi öldü, 1966 kişi yaralandı. Gayri resmi rakamlar bunun oldukça ötesinde. Sorunlarının çözüldüğü iddia edilen deprem mağdurlarının en yoksullarının, bunun altını çiziyorum, en yoksullarının yaşadığı Anadolu Konteyner kentinde 17 gündür elektrikler kesik, bir an evvel orayı terk edip başlarının çaresine baksınlar diye kentte dönüşümlü bir açlık grevi sürüyor. 23 gündür açlık grevinde 20 kişi var, 72 saatte bir dönüşümlü olarak açlık grevindeler. 11 kişi ise ölüm orucunda. 110 aileden bahsediyoruz. Hak sahibi olmayan, yani bir tapuya, bir gayrimenkule sahip olmayan aileler. Ve bu konudaki haberleri maalesef ana medyadan alamıyoruz. Ancak Sendika.org, Biyanet, Taraf Gazetesi gibi alternatif yayın organlarından alıyoruz. Belki dinleyicilerimizin bir kısmı da Van'daki bu açlık grevlerini ilk defa öğreniyorlardır. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece, geceleri ise 10 derece, hatta onun altına dahi düşüyor. Şimdi de BDP Van İl Eş Başkanı Figen Yaşar'a bağlanacağız ve ondan son duruma ilişkin bilgileri alacağız. Figen Hanım, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz efendim, çok teşekkürler. Dinleyicilerimize kısa bir bilgi verdik. Sizden önce Beyer Özalp'la görüştük. Van Televizyonu, Hayat Televizyonu Van muhabiri. Siz de çok yakından ilgileniyorsunuz depremzede ailelerle. Toplam 110 aileden bahsediliyor. Biraz bize bilgi verebilir misiniz? Bu ailelerin kaderi konusunda herhangi bir gelişme olabilecek mi? Sizi dinliyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki yaklaşık iki yıl önce Van büyük bir deprem yaşadı. İnsanlar bu doğal bir afetti dedi. Ve kaderlerine razı oldular. Deprem sonrası gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinden Van'a karşı büyük bir duyarlılık ve hassasiyet gösterildi. Maddi manevi anlamda çok büyük yardımlar toplandı. Maalesef ikinci bir mağduriyeti Van halkı AKP hükümeti tarafından yaşadı. Ama bunu da doğal bir afet deyip geçiştirmek mümkün değil. Kaderine razı olmak mümkün değil. Çünkü gerçekten modern bir şehrin merkezinde büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Şimdi biz yaklaşık yarım saat önce tekrar konteyner kente geldik. Ve iki tane ambulans, iki tane durumu ağır olan, ölüm orucunda olan iki hastayı hastaneye kaldırdı. Yani işin açıkçası şunu söylemek gerekiyor tek cümleyle. Korkunç bir mağduriyet yaşanıyor burada. Yani bu insanları kaderine terk etmek, küçük bir şehirde bu mağduriyeti görüp gözünü ve kulağını kapatmak büyük bir vicdansızlıktır diyorum ben sadece. Şimdi bunlar konteyner kentlerin biliyorsunuz bir kısmı TOKİ'ler yapıldıktan sonra zaten TOKİ'lerin yapılmasıyla birlikte bir sürü yolsuzluklar başladı. Bu TOKİ'lerin kimlere verildiği yerli basın tarafından teker teker kalem kalem basında anlatıldı. Kime verildiği, ne kadar verildiği belli. Daha sonra bu yapım aşamasına başlandıktan sonra tabii oy seçmenine göre yer belirlendi bu insanlara. Belki bir kısmı hak sahibiydi, işte evleri yıkıldı, tapuları vardı, bunlara verildi. Ama hak sahibi olmayan birçok insana verildi. Birçok dairede, bir binada, birçok dairede soy ismi birbiriyle aynı olan birçok insan var. Birçok milletvekili akrabası olan insanlar var. Evet, mağduriyeti olan herkes olsun. İstersen başbakanın yakını bile olsun. Mağdur olan herkese verilmeli. Ama birazcık vicdan ve adalet olmalı bu işin içinde. Evet, bir eşitlik sağlanmalı. Şimdi kesinlikle. Aslında 25 Ocak 2013 tarihinde başlamış bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü konteyner kentlerin boşaltılması için konteynerların içinde yaşayan depremzedelere rağmen termosifonların söküldüğünü biliyoruz, elektriklerin kesildiğini biliyoruz ve o günden bugüne kadar hala bu konuda bir iyileştirme, bir çözümün olmaması sonucunda 27 Ağustos tarihinde, yani tam 23 gün önce bu açlık grevlerinin başladığını biliyoruz. Evet, ama bir yandan da dediğiniz gibi Van'da birçok konu çözüme kavuşturuldu. Hatta hak sahibi olmayanların dahi imkanlara kavuştuğunu belirtiyorsunuz. Peki sizin gördüğünüz kadarıyla valilik, belediye bu konuda herhangi bir şey yapmayı düşünüyor mu? Ankara'yı bir an için unutalım, Ankara'yı. Evet efendim. Şimdi biz bundan 21 gün önce dönüşümlü açlık grevine başladılar. Evet. Ve biz açlık grevinin ikinci günü bunu duyduk ve buraya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, Bekir Kaya'yla birlikte, Van Milletvekili Nazmi Gür'le birlikte buraya geldik. Onları ziyaret ettik. Aslında şunu söyledik. Yani açlık grevi, evet, yani insanlar eğer seslerini duyuramıyorlarsa bir yere bazı grev yöntemlerine başvurabilirler. Ama sonuçta dönüşü olmayan bedeninizde hasar bırakacak şeyleri yapmayın. Sesinizi duyurun, valiliğin önüne gidin, gerekli mülki erkana gidin, sesinizi duyurun. Ama kendinizi ve çocuklarınızı mağdur edecek bir şey yapmayın dedik. Fakat AK Parti şunu söyledim. İşte BDP bunları kışkırtıyor. BDP bu olaya sevk etmiş. Şunu söylüyorum, biz olayın ikinci günü duyduk ve BDP insanların mağduriyeti üzerinden rant sağlayabilecek bir parti değil. Bunu bir kere şöyle kesin ve net belirtelim. Bakın şu anda açlık grevine girmiş olanların içinde CHP'lisi var, AK Partilisi var, BDP'lisi var. Evet. Yani ben bunu içinde AK Partili ve CHP'lisi var diye bu olaya karşı gözümü ve kulağımı kapatmam mı gerekiyor? Bu öyle bir acı ki, yani evet, biz pazartesi kesinlikle günü AK Partili milletvekiliyle konuştuk İmece televizyonunun bir programında. Yıllarca önce kendisinin de başından geçmiş büyük bir acı söz konusu. Yani bu işin partisi olmadığını biliyoruz. Kesinlikle. Biz özellikle şunu da belirttik orada. Bakın dedik, eğer biz size destek sunarsak, tabii ki destek, manevi destek sunacağız, sizinle birlikte olacağız, gelip gidip ziyaret edeceğiz, sesinizi duyurmak için sivil toplum örgütleriyle gereken ilişkiye gireceğiz. Ama biliyorsunuz ki bakın, bu bir seçim öncesidir. İnsanlar bizim size yaklaşmamızı çok farklı değerlendirecek. Ama biz manen sizin yanındayız, bunu bilin. Fakat belediye başkanımız şunu da izah etti. Bakın, su olarak eğer bir sıkıntınız varsa eleştirinizi yapın, ben buradayım. Hayır, su konusunda hiçbir sıkıntımız yok denildi. Sadece işte Ramazan'ın yanılmıyorsam 4. 5. gününden itibaren elektriklerimiz kesildi. Biz orucumuzu, iftarımızı karanlıkta açtık. Mesela o gün bir anne yanıma geldi, şeker hastasıyım dedi. Buzdolabım çalışmadığı için dedi, iğnelerimi muhafaza edemiyorum. Yolun karşı tarafında elektriği olan bir eve bıraktım dedi. Günde 3 gün gidip iğnemi olup geliyorum. Ve kalp hastası olanlar var, kronik hastalığı olanlar var. Şu anda bugün 7. gün ölüm orucuna bedenini yatıran bir erkek arkadaşın kalbinde pil var. Ve bakın, bunlar çok bilinçsizce bu ölüm orucuna bedenlerini yatırdılar. Hiçbir şey kabul etmiyorlar. Su, şeker, tuz, hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Ve bunlar bugün 7 belki 8. ve 9. günden sonra geri dönüşümü telafi olmayan birçok hasar bırakacak bunların bedenlerinde. Evet, iki tanesinin hastaneye kaldırıldığını söylediniz. Evet. Dün değil ondan önceki gün tekrar ziyarete geldik. Bizimle birlikte bir tanesi hastaneye götürüldü. Biz hastaneyi ziyarete gittik. Başhekimi ne yapıyorsunuz diye. Yani bunlara karşın nasıl bir tutum içerisindesiniz? Siz bir sağlık personeli olarak, bir hastane başhekimi olarak üzerinize düşen neleri yaptınız? Veya vicdanen nasıl duyarlılık gösterdiniz konusunda kendilerini ziyaret ettik. O arada tekrar iki tanesi hastaneye kaldırıldı. Ama bugün gerçekten durumları çok kötü. Ve açlık grevine girenlerin %70'i kadın, yani anne. Evet. Yani ben bir BDP eş başkanı olarak değil, bir Vanlı olarak, bir anne olarak, çocukları olan bir kadın olarak yani bu yaşam tarzını kabul etmiyorum. Burada küçük çocuklar bitlenmiş. Ve bir tanesinin annesi bir hafta önce saçlarını kazıtmış, yıkayamadığı için. Çocuk 4 gün kendini konteynere hapsetmiş, arkadaşlarından utandığı için sokağa çıkmamış. Ve bu çocuklar okula gidemiyor. Diyorum, modern bir şehrin merkezinde ilkel bir yaşam sürüyorlar. Dışarıda ateş yakıyorlar, su ısıtıp, işte bulaşık yıkayıp, banyo yapıp çamaşırlarını yıkıyorlar. Yani zaten bu konteynerlarda yaşam şekli insanca bir, onurlu bir yaşam değil. Şu anda ben bir konteyner içinde sizinle konuşuyorum. Konteynerde iki tane sünger döşek var duvara dayalı. Köşede bir televizyon masası ve üzerinde bir televizyon. Başka bir şey koyma şansın yok. Gündüz sıcaktan yaşanmıyor çünkü bir demir yığını. Gece soğuktan kalınmıyor. Yani bu yaşam şeklini kim kabul ediyorsa buyursun gelsin, sadece bir hafta bu konteynerlarda elektriksiz bu şekilde yaşasın. Yani bu insanlar, çocuklar ağlayıp şey diyor, biz televizyon izlemek istiyoruz. Biz karanlığın çökmesini istemiyoruz. Çünkü korkuyoruz. Evet, Muş'ta da yeni bir deprem oldu. Dün evet, itibariyle evet. Bilmiyorum Van'da hissedildi mi ama Bingöl'de, az, ilçelerde hissedildiğini öğrendik. Ayrıca tabii medyanın da ilgisinin çok uzağında bir olay. Allah'tan ki alternatif yayın organları, Biyanet, Taraf Gazetesi, Sendika.org sitesi, İmece televizyonu gibi sanırım başka kuruluşlar da, medya evet, kuruluşları da ilgili. Uluslararası birkaç yayın organı burada. Evet. Irak televizyonu burada, Kürsat. Evet. Onun dışında bir iki kamera daha vardı. Ben o ara çok okuyamadım kameraların üzerine. Yani uluslararası basın sınırların dışındaki insanlar duyarlılık gösteriyor. Evet. Burada yaşayan basın nedense birilerinin direktifiyle hareket ediyor. Biz geldiğimiz zaman buraya Doğan Haber Ajansı'nı kendimizle getirdik. Çünkü Doğan Haber Ajansı bütün ulusal basına şey veriyor, görüntü veriyor. Ve demek ki birileri bunun basına yansımasını istemiyor. Evet, biz olimpiyat yarışını 10 saat boyunca televizyonlardan izleme imkanına kavuşmuş insanlarız. Evet, ama Van'daki sorunları, 110 ailenin derdini öğrenmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. Figen Hanım, size kolaylıklar diliyoruz. Hakikaten işiniz zor. Özellikle oradaki aileler ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Umarız en kısa zamanda bunlar çözümlenir ve onlar da hak ettikleri insani hayat şartlarına, yaşam koşullarına kavuşurlar. Bizim de isteğimiz o. Burada bir can gitmeden bunun çözüme kavuşması. Ama birileri hayatını kaybettikten sonra yani o aileyi, o çocukları götürüp bir araya bile koysan herhalde annesini veya babasını geri getiremezsin. O da artık bu saatten sonra çok büyük bir mutluluk vermez onlara. Önemli olan şimdi buna müdahale edebilmek. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun yani buna müdahale edecek, bu acının önünde duracak insan kazanacaktır. Evet. Figen Hanım, çok teşekkür ederiz size verdiğiniz bilgiler için. Bu sorun devam ettiği sürece sizlerle irtibat kurmaya biz de devam edeceğiz. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet efendim, BDP Van İl Eş Başkanı Figen Yaşar'la görüştük. Hemen bir başka konumuz var, biliyorsunuz. Bir helikopter, Suriye helikopteri düşürüldü. Telefon hattımızda öğretmen, kaptan, pilot, Bahadır Altan. Bahadır merhabalar. Merhaba Gürhan abi. Düşürmemenin mümkün olup olmadığını sormak istiyorum. Yani eski tecrübeli bir hava kuvvetleri pilotu olarak ve bu konudaki değerlendirmelerini kısaca almak istiyorum. Şimdi öncelikle 86 veya 87 yıllarında Suriye bizim tam sınırda uçan bir Tapukada Sura uçağımızı düşürmüştü. Bu uçak askeri değildi, sivildi, pervaneliydi, tehdit oluşturmuyordu. Suriye pilotu tamamen kişisel şovenist yaklaşımıyla gelip o uçağa karşı silah kullanarak uçağımızı düşürmüştü. Ben buradan hareketle geleceğim çünkü bununla benzeterek neredeyse alkışlanıyor bu olay. Halbuki ilgisi yok. Şöyle ki o zaman bu Suriye pilotunu yönlendiren, bizim uçağımızı teşhis etme amacıyla yönlendiren Suriye radarı operatörünün çok net bir cümlesi kulaklarımdadır. Diyor ki silah kullanma, sadece teşhis yap, sınıra çok yakın uçuyor diye. Ama pilotun cevabı vurdum şeklinde oluyor. O sert bir tepki gösteriyor radar operatörü. Diyor ki ben sana silah kullanma dedim, ne yaptın sen diye bağırıyor pilota. Evet. Şimdi bizde ise bugün... Bu 1986 zaman, yılında oluyor. Evet. Evet. Yanılıyor olabilirim, 87 veya 86. Evet. Şimdi buna karşı bu çok çirkin bir davranış, düşmanca bir davranıştı. Ve ona karşı ben de o zaman Erhaç'ta F-4 pilotu olarak bulunuyordum. Biz bir ay kadar sınırda kep dediğimiz devriye uçuşları yaparak buna tepki gösterdik. Evet. Hatta eğer bir reaksiyon bize de gösterilseydi silah kullanmak üzere. Evet. O zaman bunun bir haklılığı vardı. Ancak bugün aynı şeyi biz yapıyoruz. Bu bir misillemeyle bu ortamda yapılacak, bir hoş görülecek bir hadise değildir. Çünkü bu düşürülen uçak bir helikopter. Yani tehdit olarak algılanması için örneğin ikiden fazla uçağın belli bir hızla sınıra yaklaşıyor olması gibi tehdit ölçüleri var. Evet. Uçak değil bu. Gelip orada durabilecek, tam sınırda bile durabilecek bir helikopter. Bu Türkiye'ye hiçbir hava saldırısı ve benzeri bir tehdit oluşturmadan uyarı yaptık diyorlar. Helikopterle hiçbir uyarı yapılamaz helikoptere, F-16 ile. Bir kere süratleri bağdaşmaz. Evet. F-16 gelip ona angajman kuralları dediğimiz kurallarla, hani yanından geçip şu yönde uzaklaş gibi görerek angajman kurallarında işaretler var. Bunlarla ilgisi olmayan bir şekilde gelip yüzeyle biz o helikopteri, bizim uçağımız ne yazık ki düşürdü. Şimdi işin şu boyutu var. Bu gerginlik ortamında bu hareket bizi direkt Suriye'deki iç çatışmanın içinde taraf olduğumuzun ispatıdır. Evet. Yani hükümetin uyguladığı yanlış savaş politikasının bir gün yüzünü, su yüzüne çıkış biçimi bu. Suriye'ye müdahaleye en fazla istekli olan Türkiye bu gerçekleşmeyince bu yollarla hala orada bir çatışmayı ne yazık ki kışkırtıyor. Bu son derece yanlış, hiçbir pilotun yapmak istemeyeceği bir şeydir ama bu hükümetin dış politikasının emri olarak uygulanmış diye düşünüyorum. İşin bir boyutu daha var. O pilotlar, helikopter pilotlarına uygulanan vahşeti herkes gördü. Paraşütle atlayan pilotlar vahşice katledildiler. Savaşta bile böyle şeyler olmaz örneğin. Bunun özellikle pilotumuzun Lübnan'da bu Suriyeli muhaliflerin kaçırdığı hacılar, Şii hacıların aileleri tarafından kaçırıldı bizim pilotlarımız. Lübnan'daki. O pilotların, evet. Şu anda Lübnan'da esir durumda iki tane Türk Hava Yolları kaptanı. Bu arkadaşlarımızın kurtarılmasına uğraşıldığı bir dönemde bunu tam Arap saçına çeviren, o arkadaşlarımızı riske atan bir davranıştır her şeyden önce. Biz en çok endişe duyduğumuz şeylerden biri de bu. Meslektaşlarımız 1,5 aydır orada, hükümet bu konuda kimseni, herkesi susturup karışmayın biz halledeceğiz diyor ama tam tersi bir kışkırtıcılıkla helikopteri düşürerek bu arkadaşlarımızın yaşamını da riske atıyor. Ben meslektaşlarıma benden çok genç olmasına rağmen aslında seslenmek istiyorum. Bu konuda pilotun inisiyatifi çok önemlidir. Silah kullanmak, savaş çıkartan bir kişi olmak tarihe çok kötü bir şeyle geçmek demektir. bu konuda silah, ülkenin bağımsızlığı bizim bir tehdidimiz. Bize bir silah kullanılmadığı sürece pilotların silah kullanmamaları lazım. Bu ancak savaş kışkırtıcılığı oluyor ve hiç affedilir, övünülecek bir şey değildir. Bugün ben basında da gördüğüm kadarıyla sanki oh oldu, gördünüz mü, işte bizim Suriye'de düşürülen uçağımızın intikamını aldık gibi anlayışlar var. Onunla da ilgisi yok. Bu bir helikopterdir. Bizim Suriye'de düşürülen uçak ise Suriye hava sahasını ihlal edecek şekilde hareket eden bir keşif uçağıydı. Onun düşürülmesi de son derece yanlıştı Suriye tarafından tabii. Ama biz aynı yanlışı yanlışla onarmak gibi bir şeyi savunmak durumunda değiliz. Bu son derece yanlış ve vahşet denecek boyutta bir hadise. Bahadır Altan, şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi diyelim ki işte sınıra bir tecavüz var, bir helikopter var. Burada devreye sokulabilecek başka önlemler nelerdir? Ne yapılabilir? Şimdi, mesela bu helikopteri enterne edip indirmek mümkün müdür? Av uçaklarıyla bu mümkün değil ama yanından geçildiği anda bile eğer sınır ihlali yapıldığında o zaten bu uyarıyı alıp diyelim ki kazara sınır geçilmesi söz konusuysa ki orada sınır böyle bir çizgi yok. Evet. Bizim tarlalarımız Suriye ile bizim aramızda birbirine girmiş durumda. Şu anda sınır diye bir şey de kalmamış. Bu Türkiye'den oraya ÖSO'nun elemanları silah taşıyor, orada Türkiye'ye girip çıkıyor, bu ayrı. O bölgenin özelliği şu, mayınlı saha yukarıdan bakıldığı zaman sürülen tarlaların aksine böyle bir yol gibidir. Buraya giren bir şey de olsa bir av uçağının önce taciz atışı vardır. Daha önce uçağın yanından geçip oradan uzaklaşmasını ihtar etmesi mümkündür. Bunlar yapılmadan silah kullanmak az önce söylediğim anlamları taşıyor. Tabii ki öyle uzaklaşmak. Yani helikopter kısa süreli karıştırabilir de sınırı geçebilir ki bizim de uçaklarımız zaman zaman böyle şeyler yaptılar. Irak'ta da Suriye'de de o bölgede sınır örneğin Ege'deki gibi değil. Mutlaka küçük sınır ihlalleri olabilir. Bu illa silah kullanılmasını gerektirmiyor. Evet. Bir de tabii ki tehdit algısı da önemli. Yani sen çok önemli bir şey belirtiyorsun. Yani bu helikopterin Türkiye açısından çok önemli bir sorun olmayacağını, bir tehdit taşımayacağını ifade ediyorsun. Gerçi haberlerde muhaliflere karşı bidon bombaları, varil bombaları attığı ifade ediliyor. Ama yani bir helikopterin de sınırdan geçerek Türkiye'ye varil bombaları atacağını düşünmek için hakikaten çok savaş senaryolarıyla uğraşmış olmak lazım. Dediğin gibi ne yazık ki bizim ana medyamızda otobüse binmiş vaziyette ve ne yapacaktık, durdurmasaydık Ankara'ya kadar mı geleceklerdi falan gibi böyle inanılmaz saçma sapan ipe sapa gelmez bir takım değerlendirmeler yapılıyor ve dakikalarca bu televizyon programlarında, televizyonların haber programlarında sunucular tarafından tartışılıyor ki gerçekten bunları anlamak mümkün değil. Utanç verici tabii. Ve evet. Hepsi de Türkiye'nin onuruyla cevaplanıyor. Onurumuzu mu zedeleyecektik? Onurumuzu mu ayaklar altına alacaktık diye düşünülüyor. Ama düşünelim ki bir Türkiye helikopterinde akrabalarımız, yakınlarımız var ve herhangi bir sınırı yanlışlıkla veya başka bir nedenle ihlal ettiler. Onların başına geldiği zaman neler düşüneceğimizi, neler yaşayacağımızı, neler hissedeceğimizi bir düşünsek buralarda savaşçı bir pozisyon almaktan belki uzaklaşabiliriz. Ama bu savaş her zaman böyle çoğumuzun aklını birdenbire alıyor ve ülkenin onurundan bahsediyoruz. Enteresan yani bu konuda yapılabilecek birçok şey varken böyle bir yola gidilmesi ve düşürülmesi de hemen insanın aklına bir hınç alma politikasıyla karşı karşıya olduğumuzu getiriyor. Evet, bu konuda söylemek istediğin başka bir şey var mı? Özellikle tabii ki İki cümle var. Birincisi, Helikopter bizim sınırımıza geçip hele Ankara falan böyle bir tehdit değil. Evet. Helikopter belli bir hızla gelip durabilecek bir şey. Yani başka bir örneğin bir dörtlü kol, iki uçak bize doğru yönelse bile diyelim bunun bir şeyi var. Su götürür bir yanını diyelim savunabilirler. Ama helikopter kesinlikle havadan bir ihlal yapıp gelip vuracak bir tehdit değil. Öncelikle bu. İkincisi Onur. İşte Onur şudur. İki tane pilotu 1,5 aydır Lübnan'da rehin tutulan ve hiçbir şey yapamayan bir hükümet Onur'u burada aramalıdır. Kendi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu onursuzluğu burada yaşadıklarını düşünmelidir. Kendi çalışanlarına güvenli bir ortamı sağlama sorumluluğunu yerine getirmeyenler onların bir terör eylemiyle, silah zoruyla kaçırılmasını onursuzluk saymayınca Onur'u da helikopter düşürmekte ararlar tabii ki. Bana göre de bu çılgınca bir savaş taraftarlığıdır. Hep birlikte karşı koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bahadır Altan, çok teşekkür ederiz. Zamanımızı da doldurduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Gürhan abi. İyi günler, kolay gelsin. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bugün Altın Saatler programında 5 ayrı konuğa telefonla bağlandık. Okan Tüysüz hocamızdan Muş depremini öğrendik. Ali Ercan Özgür'le Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin Türkiye'de afete hazırlık süreçlerinde kamu özel sektör işbirliği konferansını konuştuk. Beyer Özalp ve Figen Yaşar'la Van'daki depremzedelerin açlık grevini ve ölüm oruçlarını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.